باش بابيرا بياني باش امرو زول خواستاي هايدي سنك كلال لرقات عيبو ايرا ايلا بيرتسو بابيرا هايدي بينا بازارش ديج نامك بخوين موا بينا فرمو دكتورا كا دوائي چن روجه چي تير براو تياكاني قلب ديت بو سرداني تو اي او ماناي اواني اكا دكتورا كا بطنيا ديت باور ناكم هوا دارم زو يكتر ببينين منش تاوري او روجم كزاركي ديكا توي تدا ببينم بيني چي دالي؟ بالي بالام هاتني دكتورا كا واتي هاتني كلير داروم بياني باش كلير ديت ايوه دلخوشن بالم بيومني وايتي كلير ما ترسيني باتبا جود ليبو جودي كلير هاوريما دبيت لقالي باش بي همو كاد باسي توم بوي دكت برنارد كلير ديت نامو بي ترسيني جود ليبو تيم قول جود ليما برنارد برنارد تینه گیشتی من چی پید گود؟ کلیر دید تو هر دم حسد لخوا من دبی بروم تو چی دکی؟ پیم بله با چو دروی؟ ها؟ چی لیره هیا؟ چی روی داوا؟ پیتری شوان، وانیا؟ هایدی باسی توی با کردوم من زور باش تو دناسم ای تو چی؟ هر ایستا لفرانکفورد و هاتوم من هاوری کلیرم که باتا تو دکتوری کلیری وانیا؟ تواوا که هاتم یشتا تاریک بو امرو لیر حالاتنی خورم بینی پیتر تامالی هایدی لگلم دید؟ باشا من زور دلخوشم چون که چاوم با تو کود اگر نانم دزانی چون بسما اوی؟ باب روین بله تو شوانی او بزنانی؟ بله دکتور دیمانی چی زور جوانه هی بو خیرایی مرو بزنکن ارام نگرن اوان برسیانا باشا خیرا دبم ای کونه کلیر لفرانکفورد و مایوا تنها بو اوها تم تابزانم کشو هواکی گنزاو بو کلیر یان نه تا بتوانی تن هفته یک لیره داب مینه توا ایده توانی بید بو ایره؟ حزده که بید پیتر؟ ها پیم بله من تنها پرسیار دکم زور باشا هیوادارم هایدی باش بی زور با پروشم تا ببینم زور بیری دکم پیتر هوای ایره زور صافه پیتر با براستی کوری چی دل نرمه استا زانیم بوتی هایدی ل فرانکفورت او تندرستی خراب بو بله هی دکتور دی بابروین او هاتم او پیترا دبیوش تا قرصتی به حالی گرت بید ها او گیشتن کلیر و دکترکا پیتر کلیر لچویا ای کوا دکترکا تون زانی که او هاتوا لطان تاکا دکتور هایدی هایدی دکتور دکتور هایدی هایدی زور گراوی هایدی وکو زاران نماوی رنگت زور زرد بو بلام استا رومتکانت پنبه بونه توا من باو زور دلخوشم هایدی جیان براستی زوان بوی سپاس دکتور هر و همینش دلخوشم ای کوا کلیر او زور باشه هایدی سلاو ریزی با تو هبو او لگلت نه هاتوا لچویا لدورفی لیان لگوندکیا بو هایدی واد زانی کوا کلیر لگل من دید هایدی هایدی دبیل و تی بگی که اون دزانیاری که با مند گوتبو بز نبو تارگه با کلیر بدرید بید بو ایرا هر وقت دزانی او ناتوانه برواد من با تایبت بو ایرا هاتوم تا بزانم او شوی نگونزاو بو او یان نا دکتور اگر شونه که گونزه ها بید او بم زوانه کلیر دید با پیرا کلیر کلیر لگل دکتوره که نه تو بو ایرا منیش لوده ترسام هایدی تو با پیری هایدی لباره توم بیستوا من دکتوری کلیرم چونی پیم بله حالی تو چونه بهاتن زور دل خوشم ناوم هینسا بناسین زور در خوشم برز هینس من دزانم کوا به هوی تو بو هایدی بو تیاکان گرایوا برز سیسمان هموش تیچ لناو نامکی دانوسی و بو ایما دکتور جیان من دکتورم بو ایل سرم پیویسته که گرینجی با تندرستی هایدی بدم با پیرا دلد اگر بزانه که شوهوی تیاکان گونزا و بو کلیر او اوکات کلیر دیت ایره راستا بینید واته نگه که او باشترین شوین بید بو کلیر کلیر دلی خوش دبید تکایا بلی او دید تکایا استاوا بلی کلیر دید هایدی اونده پیدا گریم مکا اوی پیویسته بی که تنها اوی که لگل دکتور دابتی تناو چیا کن تواو بسر چاو او که تا دبینی که تو نموش تکانی ایره توانن هی لسر خوب هایدی زانتا که بین دیاری کم بو تو هنوا او تزانم دیاری که للای کلیر اویا اما راستا سپاس پیتر دیاری چه دایا شیرینی شی چه دایا وانی هایدی باب زانم هی هایدی من دل خوشم یارمتیم بدا حضر لکوپیک شیری تازه هی دکتور بله دوای او گشت دورو دریجشتی چی زور خوش دبید قبوتک بومه هایدی ایده به او چی بید شالا با دا پیره یا اوش توتنه با پیره اوش شیرینه که یا تماشا که چند گوره یا ای خواهی گیان چند خوشم شیرینی شیرینی شیرینی زیادری چه دا پیتر زور بتم دیاره راوستا او چی دا که تکا دا که بم دیا نه بتموی بخوی دیدم به در که دیم به در پیره بلام برای که زوری هنوا تکا دکم دو پرسیم برید خوا دیدم به در کت اگر نه دیگرن ما با کلیر ها؟ او زور زوره های دی بو ادکی آرام بگره دی اما بده به من اما شیانت دوی؟ ای خواه گیان های دی تن رزیلی جو بگره پیتر کلیر دید واب زانم دبید دزانم چی دلی دکتوری کلیر هاتوه لگل او دبی کلیر کلیر کلیر کلیر تو همیشه گرینگی با کلیر دی من دروم تو حالی امرو دسمه لورگا کن براست؟ بله ل لەگەڵ دکتۆر دەچم چونکە ئەو دەیەوێت بزانێ ئایا چیاکان بۆ کلێر گونجاوە یان نا. تێگەیشتی؟ ئەگەر ئەنجامەکەی باش بوو ئەوە بۆ ئێرە دێت. دەبێ شتێک بکەم تا بزانێ ئێرە چەندە تەندروستە بۆ ئەو. هایدی، بەڕاست حەز دەکەی کلێر بێت بۆ ئێرە؟ بێگومان، ئەویش حەز دەکات بێتە ئێرە. لێرە تەندروستی باش دەبێت. ئەو هەوای چیاکان پێیەکانی چاک دەکاتەوە. دەی پیتەر، کوڕێکی باش با، تکایە؟ دەمەوێت هەموو شوێنەکان بە دکتۆر بەشان بدەیت. زۆر باشە، ئەو کارە دەکەم. سپاس پیتەر. ئەی ئەخ، دکتۆر، دکتۆر. ئەخ، لەسەر ئەو باسە چەند ڕۆیی. دوای کەمێک دکتۆرەکە لەگەڵ هایدی و پیتەر چوونە ناو مێرگ و لە وەرگا سەوز و جوانەکان. دەستیان بەگەڕان کرد، زۆر بەو دیمەنە دڵرفێن و سەرسام بوون و هەروەها سەرسام بوون بە لووتکەی زێڕینی چیاکان و دۆڵە فراوانەکان کە هەر دڵێ بە فەرشێکی سەوزدا پۆشراوە. هایدی لە تەنیشتی بوو چاودێری هەموو جوڵە و کردارەکانی دەکرد. چاوەکانی پڕ بوون لە حەز و ترس. دکتۆرەکەش باش دەیزانی چ پرسیارێک لە مێشکی هایدیدایە. ئەوەش ئەوەیە، ئایا دەبێت چیاکان شوێنێکی زیان بەخش نەبێ بۆ کلێر؟ لەگەڵ پیتەر بەدا پیرە بڵێ بەم زوانە سەردانی دەکەم. بەنیازی دیدار، شیرینیەکان لەبیر نەکەی. هایدی، خەمت نەبێ. برنارد، من لێرەم. چی بوو دکتۆر؟ چیاکانت بەدڵ بوو؟ بەڕاستی زۆر خۆشە، باوەڕ ناکرێ، لێرە سروشت گەلێک خۆشە. تۆ پێت وایە کە کلێر دەتوانێت بێت بۆ ئەو ناوچەیە ها؟ بەڵێ، بەڵام لێرەدا گرفتێک هەیە. گرفت؟ بەڵێ، بەرزاییەکان، ئێرە ناوچەی لێژی گەلێک زۆرە. ئێستا تێگەیشتم. بۆچی دکتۆر ئەو بەرزێت پێگرفتە؟ چونکە ئەو مانای ئەوەیە کلێر نایێت. هایدی، دکتۆر، تکایە؟ بیری لێ دەکەمەوە. لێگەڕێ بابێت بۆ ئێرە، کەمێک پێش ئێستا گوتت چیاکان خۆش و تەندروستن. هایدی، بۆچی دیارییەکان بۆ داپیرە نابەی؟ چاوەڕێ مەکە، تاریک دادێ. لە ڕاستیدا داپیرەی پیتەر زۆر دڵخۆش و سوپاسگوزار دەبێ ئەگەر سەردانی بکەی دکتۆری بەڕێز. باشە، هایدی، بۆ لای ئەوم دەبەی؟ بەڵێ، بەڵێنم پێ بدە کە ڕێگە دەدەی تا کلێر بێتە ئێرە. چەند بەتامە. ئەو هەموو شتە. ئایا ئەو هەمووی بۆ ئێمەیە؟ زۆر سوپاس دەکەی. بێگومان. دایکە، ڕێگەم دەدەی پارچەیەک لەو شیرنە بم؟ ئارام بە پیتەر، بە ئەدەب بە، شەرمەزارت کردم. ناتوانم لەوە زیاتر چاوەڕێ بکەم، دایە؟ بۆرە فێرجیل، ڕێگە دەدەی پارچەیەک ببات، ئارەزووی خواردنی هەیە. بەڕاست بیخۆم؟ زۆر بەتامە. بەڕاستی بەتامە؟ زۆر بەتامە. نۆشی گیانت بێ پیتەر. سوپاست دەکەم دکتۆر. ئەوەش بۆ تۆیە داپیرە. باشە، دەبێ ئەمە چی بێ هایدی؟ شاڵێکە لە سوف، چەند نەرمە. سوپاس هایدی، سوپاس بۆ تۆش دکتۆر. بەهۆی ئەم شاڵەوە هەست بە سرمای زستان ناکەم. بە کلێر دەڵێم کە شاڵەکەی بەدڵ بوو، ئێستاش ڕێگا دەدەی پشکنینت بۆ بکەم؟ سوپاست دەکەم گەورم. بەسە بۆ من کە دکتۆرێکی بەڕێزی وەکو تۆ چاودێری کەسێکی لاواز و هەژاری وەکو من بکات. دڵنیاد دەکەم کە تەندروستی ئەو ژنە بە ساڵاچوە زۆر باشە. من ئێستا زۆر دڵخۆشم، سوپاس دکتۆر. بەژوێرەی تەمەنی تەندروستی ئەو ژنە زۆر باشە. بێگومان ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ هەوای ئەو چیایە صاف و بێگەردە. لەوانەیە بۆ کلێرش باش دەبێ. وابزانم بۆ ئەو کچە بەستە زمانە وا باشترە لێرە بژی، وانە دکتۆر؟ ڕاست دەکەی، قسەکە تەواوە. بەڵام بەهۆی ئەو ئازاری کە لە قاچەکانیدا هەیە. دکتۆر، حەز دەکەم ڕاستییەکەم پێ بڵێ کلیر اگری چاکبونەوەی هەیە یان نا؟ ناتوانم بڵێم ئەو شتە ئەستەمە، بەڵام زۆریش بێهیوانیم دەربارەی چاکبونەوەی کلێر. ها؟ تاکە شتێک کە لێی دڵنیام ئەوەیە کە بە سەربردنی ماوەیەک لێرە زۆر سوودی پێدەگەیەنێ، بەڵام من خەمی بەرزاییەکانمە. کلێر، تۆ دێیت، هەر بە دکتۆر دەڵێم تاوەکو ڕازی دەبێت و دەڵێت بەڵێ. بەڕاستی بەیانییەکی زۆر جوانە. وایتی، ئەو بۆ دکتۆرە، باشترین شیرمان بدێ، ئەگەر بزانە شیرەکەت باشە، ئەوە ڕێگە بە کلێر دەدات بیخواتەوە. بەیانیت باش، هایدی. بەیانیت باش دکتۆر. دەبینم زوو لە خەو هەڵدەستی، بزنەکان دەدۆشی؟ ئۆ، چەند بەتامە. فرمو، ئەوە شیری وایتیە، دکتۆر تاقی بکەوە. ئەوە گەرمە. ئایا بەتامە؟ بەڕاستی زۆر بەتامە، نایابە، لە ژیانمدا شیری وام تام نەکردووە تا ئێستا. زۆر دڵخۆشم، وا نازانی کە ئەو شیرە سوودی زۆرە بۆ کلێر؟ ئەگەر لێی بخواتەوە زۆر باشە. هایدی، ئەگەر بێت هەر کاتێک حەز بکات دەتوانێت بیخواتەوە. ئەیوانیە باپیرە؟ بەڵێ، بەڵام چیتا؟ ڕازی نیت؟ هایدی، کلێر ناتوانێت بەبێ کورسیەکەی لێرە داهات و چۆ بکات. ڕاستە، بەڵام من کورسیەکەی پاڵ دەدەم، لە فرانکفورت ژوان دەکرد. ئەوە دەزانم، بەڵام لەوێ زەویەکە تەختان و نەرمە. هایدی، هایدی، دکتۆر بۆیە نیگەرانە چونکە نازانێت چۆن شتەکە بۆ کلێر ڕێک بخات تاوەکو بتوانێت کورسیەکەی بێت و بچێت. تێناگەم. هایدی، من دەزانم تۆ دەتوانی کورسیەکەی پاڵ بدەیت و بەخۆشی دەتوانی بەدەستەکانی تاوی کورسیەکەی بجوڵێنێ، بەڵام پێم بڵێ چی ڕوودەدات ئەگەر لە ناکاو کورسیەکەی بەربێتەوە خوارەوە یەکێک لەو نشێوانە کە یەکسەر دەکەوێتە ناو شاخ و دۆڵەکانەوە. ئێستا بەباشی تێگەیشتی؟ خەمت نەبێت، من بەبەردەوامی لەگەڵی دەبم، هەروەها پیتەریش، لەولایەنەوە زۆر ئاگاداری دەبین. بەڵام بۆچی دووپات دەکەمەوە کە بەجێی نەهێڵم؟ جگە لەوە کە باپیرم چاودێریمان دەکات. ئەی هەموومان چاودێری ناکەین باپیرە؟ بەڵێ، بەڵام بڕیارەکە هی دکتۆرە. دەمەوێ بێت. کلێر گوتی دێم تکایە دکتۆر، ڕێگەی پێ بدە با کلێر بێت بۆ لای من، تکار لێ دەکات. هایدی، ئاگاداری خۆت بە. هایدی، هیچ نیگەران مەبە، دڵنیا بە ئەو باش دەبێت. تێگەیشتم، ناتوانم لەسەر ئەو کورسیە بێت. من دڵنیام دەتوانێت بەکاری نەهێنێت، هەتا لە فرانکفورتیش کورسیەکە یارمەتی نەدەدا. نەیدەتوانی بەو هۆیەوە بۆ هەموو شوێنێک بچێت. لەسەر قادرمەکان سوودی نەبوو، سوودی نەبوو دکتۆر. کورسی، کورسی، کورسی. گرنگی بە تەندروستی کلێر نادەی. من دڵنیام ئەو حەز دەکات لەسەر جێ سەوز دابنیشێ، یاخود باپیرم لەسەر شانی خۆی دابنێ. تۆ وەکو من ئەو ناناسی نا. کلێر زۆر حەز دەکات بێتە ئێرە، بۆچی ڕێگەی پێ نادەیت؟ تکار لێ دەکەم دکتۆر، ڕێگەی پێ بدە با کلێر بێتە لای من. دڵنیام ئەو تەندروستی لێرە باش دەبێت، دڵنیام. هایدی، گوێم لێ بگرە دکتۆر، بۆچی ڕێگەی پێنادەی لەگەڵ هەموو ئەو ناخۆشیانەی کە لێرە هەیە؟ بەڵام کەش و هەوای ئێرە لە هی فرانکفورت زۆر باشترە، دڵنیا بە زۆر باشترە لە هیوێ. من لەوە دڵنیام هەواکە بێگەردە و سوودی بۆ ئەو هەیە، بەڵام لە ڕاستیدا من نازانم چ بڕیارێک بدەم. تۆ ڕاست دەکەی، باشتر وایە کورسیەکە لەبیر بکەین، بابا خوي هول بداد بزوليو خوي ما ندو بكات باواي لي بكين هتا دتواني بيز لكرسيك النكاتوا من او بيروكي يمزو زور بي باشا سوكا ليرا دا سركوتو دا بيو هروا تاقي كرنويشي زور باشي شبو او هايدي تاو ديري كلير دكي ها؟ من زور متمانم با ايوه هيا كاتي كديت ايرا دا بيبا باشي تاو ديري بكن كواتا ديت تو يارمتي مند دا زور بيرم لكرسيكي دا كردوا بر يارم دا وازي ليبيني بالين دا دميك او دي بزو ترين كاد او بو ايرا دي بالي بو ايرا ديت زور باشا كلير ديت كلير ديت كلير ديت ايرا ديت بو نايمن لبر اوي لمولا كلير لناو تياكان لقل ايو دادجي من نيقراني نابم بله تو راز دکی پیتر کلیر دید دکتر پیمانی دامه پیتر دلخوشی هایدی ببه اندازه کلیر دید تو سردانی دکا لو ساتوا هایدی پرسیار لخوی دکا آیا دکتر بله نکی دگه نتجه ببه کوا بیبینین